Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1000 interwencji strażaków to krajobraz po nocnych nawałnicach. Zbliżają się wakacje, eksperci radzą, jak nie dać się oszukać. Papież odwiedza ofiary trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech. Po nawałnicach, które przeszły nad Polską, Straż Pożarna interweniowała prawie 1100 razy. Najwięcej w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Nawałnica, która przeszła przez środkowe Pomorze, zostawiła po sobie w nocy zniszczone dachy, uszkodzone linie energetyczne i pozalewane posesje. O szczegółach Aleksandra Kupczyk. Najpoważniejsza sytuacja jest w powiatach drawskim i świdwińskim. Przez Złocieniec przeszła trąba powietrzna. W blisko 50 domach w powiecie drawskim nawałnica uszkodziła dachy budynków, ale jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin młodszy brygadier Paweł Dymecki, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, na razie trudno określić skalę zniszczeń. W powiecie kołobrzeskim ulewa pozalewała piwnice i podwórka wielu posesji. W Gościnie i Dźwirzynie wichura powaliła drzewa na samochody. W Wartkowie uszkodziła dach domu. W Dobrzycy w powiecie koszalińskim zerwała komin, który runął na dach i go uszkodził. Woda wlewała się do środka. Dach zabezpieczyli strażacy. W województwie zachodniopomorskim z powodu nawałnicy mieli ponad 400 zgłoszeń i napływają kolejne. Nikomu nic się nie stało. Nawałnica uszkodziła wiele linii energetycznych, między innymi w gminach Złocieniec, Drawsko-Pomorskie, Brzeźno, Świdwin, Rąbino, Połczyn, Zdrój, Czaplinek, Barwice, Będzino, Mielno-Sianów, Darłowo, Sławno w części Koszalina. Energetycy usuwają awarię. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rano w kraju bez prądu pozostawało ponad 11 tysięcy gospodarstw domowych, najwięcej w zachodniopomorskim, na Podlasiu i w Wielkopolsce. Utrata telefonu czy biletów na pociąg lub festiwal to część konsekwencji, z którymi muszą się liczyć nieuważni turyści podczas wakacyjnych wyjazdów. Eksperci Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej przygotowali szereg zaleceń, jak nie dać się oszukać. Psycholog z Akademii NASK Anna Borkowska podkreśla, że wybierając się na wakacje, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Warto dbać choćby o takie fizyczne zabezpieczenie tego sprzętu, który jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zawiera mnóstwo wrażliwych danych, to po pierwsze. Poczynając od takich prostych zabiegów jak powieszenie telefonu na smyczy, którą gdzieś mamy podłączoną, że tak powiem, do siebie. Większość telefonów posiada takie zabezpieczenie w postaci spersonalizowanego hasła. Ekspertka przypomina, aby w mediach społecznościowych nie umieszczać zdjęć biletów lotniczych lub festiwalowych. Znane były przypadki, że szczególnie młodzi ludzie chwalili się tymi biletami na swoich profilach w mediach społecznościowych, zamieszczali ich zdjęcia i okazało się, że dość łatwo taki bilet skopiować. Eksperci zalecają tworzenie kopii zapasowych kontaktów i innych danych zapisywanych w telefonach. Z opublikowanego w tym roku raportu przygotowanego przez Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa wynika, że 89% ankietowanych zabezpiecza swój komputer programem antywirusowym. Z kolei w przypadku urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, odsetek ten wynosi zaledwie 6%. Papież Franciszek przybył rano do Camerino w środkowych Włoszech. Miasteczko zostało zniszczone w wyniku kilku trzęsień ziemi w 2016 roku. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk. Papież przyleciał do Camerino helikopterem. Podróż z Watykanu trwała godzinę. Po ceremonii powitalnej Franciszek odwiedzi 450 ofiar trzęsienia ziemi, mieszkających obecnie w nowo powstałej dzielnicy składającej się z parterowych drewnianych domków. Następnie uda się do zdewastowanej katedry w opuszczonym historycznym centrum miasta. Mieszkańcy Camerino w rozmowach z mediami wyrażają nadzieję, że wizyta papieża zmobilizuje władze do szybszej i efektywniejszej odbudowy miasta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jutro artyści zagrają dla Stana Borysa. W koncercie charytatywnym Nie jesteś sam wystąpią m.in. Halina Frąckowia, Kalicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Krzysztof Cugowski. Stan Borys kilka miesięcy temu trafił do szpitala w wyniku udaru. Jego powrót do zdrowia wymaga specjalistycznego leczenia oraz kosztownej i długiej rehabilitacji. Wokalistka Alicja Majewska ma nadzieję na jego szybki powrót na scenę. Ja mu życzę, żeby wrócił i do śpiewania, do radości, jaką niesie na pewno dla każdego z nas daje śpiewanie. Kontakty z publicznością, która czeka na Stana Borysa na pewno. I myślę, że to, że w takim licznym składzie się zebraliśmy na ten koncert, prawda, to dla każdego z nas, kto byłby w podobnej sytuacji, byłoby bardzo budujące, że nie jest sam, że są obok niego ludzie, którzy chcą pomóc. Wydarzenie będzie transmitowane na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy państwo dadzą radę usiedzieć na jednej pupie całą godzinę? Ja tam nie wiem, bo no. Chyba będę zaczynała się wierdzić. A no właśnie, tego się obawiamy. No ale spróbujemy, to jest jakieś wyzwanie. Czy słyszeliście tę piosenkę, która zabrzmiała przed chwilą? Tak, tak. Czy ona wam się podobała? Tak. A czy ktoś z państwa był może zakochany kiedyś? Ja wam życzę takiej pięknej, baśniowej miłości, bo bez niej życie, to wiecie. Mój kolega jest zakochany. Naprawdę? Tak, w takiej dziewczynie o imieniu Matylda. A szczęśliwie? No, bardzo zakochany. Aha, to trzymajmy za tę miłość kciuki. Pierwsza miłość jest na wagę złota. Proszę państwa, mam takie poczucie, że bardzo piękne życie przed wami. Jak myślicie? No tak. Nie wiem. Ja wiem, rodzice mi o tym bardzo dużo mówili. Że co? Że życie jest wspaniałe i nie wolno bić nawet młodszych dzieci, bo one są młodszymi dorosłymi. To bardzo ładnie, nawet młodszych dzieci nie wolno bić, aby każdy zagadkowy słuchacz sobie zapamiętał to. A ja wiem, bo widziałam taką bajkę, kiedy jakby jeszcze żyli Rzymianie i jak była jeszcze szkoła, to jak była kara, to nie było tak, że chodzi się do kozy, tylko pan nauczyciel miał taką pałkę i się go biło po plecy. Jak to dobrze, że te czasy się zmieniły, prawda? Ale wiecie, ja wiem, że poza miłością jeszcze troszkę będzie potrzebne coś, co jest bohaterem naszej dzisiejszej zagadki. Podpowiedź numer... 1. Uwaga, uwaga. Ja pytam, wy odpowiadacie, tak? Mhm. To jest jasne, Krysiu? Tak. Czesiu? Tak. Jakby co to Ala wszystko wie. Bohater naszej zagadki spędzał ludziom sen z powiek już w XVII wieku. Co? Nie rozumiem. Co to znaczy spędzać sen z powiek? Czyli budził. No tak. Pan tak, kogut. Nie był to kogut, nie był to Pan Bóg. Idziemy dalej. Ponoć już w roku 1678, dawno czy niedawno? Dawno. Pan Ferdinand Ferbist miał prezentować bohatera naszej zagadki cesarzowi chińskiemu. Jednak za oficjalnego pierwszego konstruktora, i to jest podpowiedź, bohatera naszej zagadki uważa się Francuza o nazwisku Nicolas-Joseph Cugnot, który zaprezentował swoje pionierskie dzieło w roku 1769, czyli dokładnie 250 lat temu. Czy wy coś z tego rozumiecie? Nie. Ja mam dwie propozycje. O, proszę bardzo. Pierwsza to słowik, aha, a druga to budzik. Obie piękne, obie nietrafione. To się mówi pudło. Idziemy dalej, ale dziękuję za propozycję. Idziemy dalej. Najdłuższy mierzy 20 metrów i ma niemal 10 metrów szerokości. Co to może być? Słowik? No nie. Budzik? Trzy propozycje. Przebił pan stawkę, proszę bardzo. Ale to mają być człowiecy? Nie. To nie są człowiecy, ani człowieki, ani ludzie, nie. To pojazdy? Czy co? I tu nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie, ale ciepło, ciepło, jeszcze nie gorąco. Najdłuższy został nazwany American Dream. Mierzy on ponad 30 metrów. W środku znajduje się jacuzzi, bar, a na jego końcu nawet mini lądowisko dla helikoptera. Krysia. Myślę, że to jest limuzyna. Statek wycieczkowy. Dziękuję ci, Krysiu. Nie jest to statek wycieczkowy. Limuzyna. Najdroższy na świecie. Kosztował niemal 72 miliony złotych. Czy to dużo, czy mało? Dużo. Mało. Dużo, bardzo mało? Dużo. Bogata panienka z ciebie. Potrafi ryczeć, bohater naszej zagadki. Wy też potraficie zaryczeć? Tak. Spróbujemy. To jest długie. Kto zaryczy? Dobra, to właśnie potrafi zaryczeć. I to nie jest lew, to nie jest nawet zwierzę. Oj, często zdarza się tak, że bardzo, ale to bardzo lubi go wasz tata. Mama nieco rzadziej i nieco mniej o nim myśli. To tata? Tata? Co lubi tata? Samochody. Mój tata w życiu lubił różne historie, samochody, motory. No to trafiłam. Jego nazwa, czyli bohatera naszej zagadki, pochodzi między innymi od słowa hood. Hood, samochód. Można o nim powiedzieć bryka, ale on ani nie przypomina bryczki, chociaż może trochę, ani też nie bryka. Ala stawiana? Nie wiem, albo samochód, albo samochód, albo coś. Samochód! Krysiu i pan Czesław. Samochód. A pani Irena Kwiatkowska? Archiwum zagadek. W mieście jeździ po ulicach, w nim hamulec, kierownica. Czterech kół swych nie oszczędzi, kiedy autostradą pędzi. No to teraz numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. A razem spróbujemy, uwaga, 22 i 7 trójek. A może się ktoś dodzwoni. Najgłupszy nawet mówię, jak są powolne żółwie. Żeby żółwiowi dopieprzycił zeń pewien chłopiec, pan chodzi wprost po klasznie, niech się pan wprawie zacznie. Doprawdy jak to można, istota czworonożna. A lepiej się te lepiej już ślimak chodzi lepiej. Lepiej się te lepiej już ślimak chodzi lepiej. Żółw zachnął się w skorupie, też mi gada nie głupie. Gdyby ci ktoś lachesty władował dom na plecy, czy również w tym wypadku chodziłbyś się do bratku? To rzekłszy łypnął okiem i odszedł żółwim Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka klocków Blocki. www.klocki-blocki.pl. A czy jest z nami jeszcze pani Irena Kwiatkowska? W mieście jeździ po ulicach, w nim hamulec, kierownica. Czterech kół swych nie oszczędzi, kiedy autostradą pędzi. A ja bardzo, bardzo serdecznie witam razem z wami, prawda? Tak. Tak, to razem witamy serdecznie Basię, która dodzwoniła się do nas ze Strażowa. A Basia ma lat tyle co Czesio, czyli ile? 7. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry. Jaki poważny głos. Czy pani Barbara się wyspała? Tak. Aby na pewno? Na pewno. A skąd ta radość w głosie? No dobrze, nie będę denerwowała pani Barbary, bo jeszcze nam nie odpowie. A czy pani Barbara wie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Bardzo proszę. Samochód. Specjalnie dla Basi fanfary. Proszę bardzo. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. I jakiego dnia życzymy, Basi? Wesołego, zagadkowego. I... szczęśliwego. Miłego. Czy Basia słyszała? Tak. Ja również życzę wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy cały Strażów i do usłyszenia. Pa, pa. A dokąd tym samochodem najchętniej pojechalibyście na wakacje? Ja bym najchętniej pojechała nad morze. A Ala? Nad morze albo do babci. A Czesio? Ja do dziadków albo do tego parku rozrywki. A ja jeszcze na basen. Ja też jeszcze na basen. Albo do akwaparku. I lista życzeń, ja wiem, że teraz będzie długa i pewnie by to potrwało do 10:00, ale wsiadamy szybko do naszego zagadkowego pojazdu, dobra? Tak. I pędzimy na spotkanie z czymś, co nazywa się właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Zobaczcie, zobaczcie, co ja tutaj trzymam w moich dłoniach. To wiele wyjaśnia. To jest radio, trzeba powiedzieć. Oczywiście książki. Pierwsza, kto opowie, jak wygląda? Historia kobiet. O kobietach. O, brawo, Krysiu. Dużo pań na okładce, przepięknie narysowanych przez panią Joannę Czaplewską, a może namalowanych. Napisała tę książkę Katarzyna Radziwiłł, a książka nosi tytuł, proszę, kto tu czyta, proszę państwa? Nie. Brawo, Historia Krysiu. Kobiet. Pięknie przeczytałaś. I teraz uwaga, w starożytnej Grecji ludzie tworzyli pierwszą demokrację i dyskutowali o filozofii. Wiecie, o co chodzi? Nie. To może i dobrze, bo za chwilę właśnie o tym będziemy rozmawiali. W średniowieczu zaczynali studiować na uniwersytetach. W XV wieku odkryli nowe lądy, a w XVIII pisali pierwsze konstytucje. Historia, którą znamy, to historia mężczyzn. A co w tym czasie robiły kobiety? No co robiły, jak myślicie? Gotowały, opiekowały się dziećmi. A Maria to co? Proszę? A Maria to co? A, Maria, tak, Maria pierwsza była. Dobrze, pierwszy kalendarz. Kobiety stworzyły też pierwszy kalendarz, oparty na zmieniającym się kształcie księżyca. W tym kalendarzu księżycowym miesiąc miał 28 dni. Ja wybrałam kilka takich ciekawostek, żeby was zachęcić. Zobaczcie, jakie piękne są ilustracje. Ta książka jest cudownie wydana. Jest mnóstwo historycznych informacji, ciekawostek, które myślę, że was bardzo zainteresują. Uwaga, kobieta mogła posiadać swój majątek i nim zarządzać, a to już było później, to już było średniowiecze. Średniowieczne kobiety uprawiały przeróżne zawody. Były, uwaga, fryzjerkami. Kim jeszcze? Lekarzem. Tak, zdarzało się, tylko bardziej to były rycerkami? Kobiety, które były uzdrowicielkami, młynarkami, piekarkami, rycerkami, kucharkami, karczmarkami, mleczarkami, szwaczkami. Wiele było kobiet lekarzy, raczej uzdrowicielek właśnie. W Paryżu, daleko to czy blisko ten Paryż? Stąd to średnio, no. A jak, w jakim kraju? We Francji. Brawo, nawet stolica, prawda? W Paryżu znano nawet jedną księgarkę. Zresztą w tych czasach kobiety częściej niż mężczyźni posiadały i czytały. Co takiego? Książki. Jasne. A w czasie Wielkiej Wojny Stuletniej działały kobiety, uwaga, szpiedzy. To jeszcze no, słyszałam o jednej, tylko że ona miała słyszałam o dziewczynie i nadałam mu imię, jak znaleziono jej list, że jej ta sztuczna noga ma kłopoty, to myślę, że jakiś człowiek, Niemcy myśleli. A ja słyszałam o Martynie Roślak. Mm-hmm. Ona też była dziewczyną. Jak na swój wiek, to już o wielu sprawach słyszeliście. No i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo ciekawych historii od zarania dziejów do dzisiejszego dnia. Bardzo serdecznie polecam, bo nie ma to jak uczyć się przez zabawę, prawda? Tak. To chyba jest najciekawsze. Zobaczcie, co ja mam tutaj. Na dworze. Na dworze przewodnik dla odkrywców przyrody. I to jest fenomenalna historia, bo przepiękny przedmiot, cudownie wydany, świetne ilustracje, mimo że w przeważającej części no czarno-białe albo jednokolorowe, ale wysmakowane. I teraz uwaga, trzymajcie kciuki, pokażcie te wasze kciuki. Spróbuję to przeczytać. Mariana Peixe-Diaz, Ines Teixeira do Rosario, Bernardo Carvalho. Jak mi poszło? Dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, co pachnie w ogrodzie? Jak nazywa się robal, który mieszka w kałuży? Czyje odgłosy słychać w nocy? Co to za ślady na ścieżce? Skąd się bierze wiatr? Czy państwo są ciekawi tych pytań, a raczej odpowiedzi? Nie. Wiatr się bierze tak. Z burzy. A ja chyba wiem, co pachnie wiatr. No i posłuchajcie, czy to prawda, otwieram książkę i taki przykładowy fragment. Czy to prawda, że latem mrówki pracują, a pasikoniki tylko grają i się obijają? Mrówki rzeczywiście spędzają całe lato na pracy, podczas gdy pasi koniki grają, ale to wcale nie oznacza, że te pierwsze są pracowite, a te drugie to lenie. Grają tylko dorosłe samce pasikoników w ten sposób. Co robią? Po co grają? Żeby zaimponować samicam. Przywabiają samice. Brawo! Niektóre pasikoniki hałasują tak bardzo, że muszą się chronić przed własnym graniem, żeby nie uszkodzić sobie uszu. Słuchu. Zarówno samce, jak i samice mają zamykane uszy. A gdzie mają te uszy pasikoniki? Tu. Na kolanach. A? I jeszcze jedna ciekawostka z tej fenomenalnej książki Na dworze, przewodnik dla odkrywców przyrody. Z czego zbudowane są gwiazdy? Gwiazdy zbudowane są z najlżejszej istniejącej substancji, z wodoru. Ich środek to coś w rodzaju gigantycznego kotła, w którym wodór spala się przez cały czas istnienia gwiazdy. Tak, tak. One także rodzą się i umierają. I zmienia się to wszystko w inną substancję, nieco cięższą, choć wciąż leciutką, czyli hel. Tak jest, ten sam, którego używa się do pompowania balonów. Znaczna część światła gwiazd powstaje w takich właśnie kotłach. I o tym wszystkim, i o tym, co na ziemi, i o tym, co na niebie, przeczytamy właśnie w tej przepięknej książce. Pozytywka Aurelia, Luśnia, a najpiękniej Krysiu, obudź się. A najpiękniej, ładna to była piosenka, czy taka do spania raczej? Do spania. No to powiem wam, że do spania też mogą być bardzo piękne te piosenki. Myślę sobie, że marzenia najpiękniej, bo o marzeniach było, prawda? Tak. Że marzenia najpiękniej spełniają ludzie z projektu, aż to jest przepiękny projekt, Brave Kids. I jedną z takich osób jest pani Agnieszka Ćwielą, która pracuje w zespole wrocławskiego właśnie Brave Kidsa, jak my to mówimy, instruktorka artystyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, no to... Nie wiem, od czego zacząć, bo ten projekt jest tak barwny, tak piękny, tak wspaniały. Bo wyobraźcie sobie, że na tym świecie żyją dzieci, które kiedy przylatują do Polski, to na przykład zderzają się z szybą i nabijają sobie guza, bo nigdy wcześniej takiej szyby nie widziały. Bo w Laosie mieszkają w domku zbudowanym z bambusa na przykład. Albo są dzieci, które mieszkają w strefie wojny. Przyjeżdżają tutaj, żeby odsapnąć, odpocząć i żeby chociaż na chwilę przestać się bać o swoje życie. Przyjeżdżają także takie dzieci, które nigdy nie miały butów. I aby tutaj nie było im wstyd na lotnisku, to pożyczają sobie, już panie Czesiu, pożyczają sobie buty na przykład od wujka i był taki chłopiec z Indii, który biegnąc z samolotu po prostu zgubił te buty, bo były za duże. Po prostu, bo jak była wojna światowa, to każdy musiał odbudować swój dom, no i dlatego podczas wojny światowej było takie coś, dzięki któremu wszystko mogło się odmienić, dlatego w początku wojny światowej wszystko musiało się odmienić. No tak, ty mówisz pewnie o II wojnie światowej, ale kiedy pomyślimy sobie, że teraz, w tym momencie, który dzisiaj jest? 16 chyba. Tak. O godzinie czerwca, o godzinie 9:31 wybuchają bomby na tym świecie, wcale nie tak daleko od nas. No, to już robi się bardzo, bardzo smutno. Pani Agnieszko, skąd te dzieci w tym roku przyjadą do nas? Dzieci przyjadą z bardzo różnych miejsc, ale tutaj pani powiedziała o wojnie i to jest dla nas ogromna radość i też ogromny sukces, bo to wymagało dużo, dużo pracy wielu osób przez wiele, wiele miesięcy, ale udało nam się to zrobić i w tym roku gościć będziemy młodzież, dzieci z Syrii, z Aleppo. Z Aleppo, udało się tak sprowadzić te dzieci? Udało się, już są, już są w Polsce, już są w Lesznie. I te dzieci razem z innymi dziećmi będą współtworzyły wspaniały spektakl. Powiedzmy od razu, ten spektakl będzie miał swoją premierę? To znaczy, teraz zaczynamy jakby pierwszy etap projektu w 4 miastach w Polsce. To jest oczywiście Wrocław, gdzie projekt został zainicjowany, Leszno, Rzeszów i tutaj blisko Warszawy, w Radziejowicach. Ten etap trwa przez 2 tygodnie i każdy z nich zakończy się spektaklem. Natomiast taki finał finałów, który będzie miał miejsce we Wrocławiu, to jest 7 lipca i 9 lipca. I właśnie wtedy pojedziemy do Wrocławia z naszą audycją i z tymi dziećmi będziemy rozmawiali i także z państwem, którzy to inicjują. Dobrze, wymieniliśmy jeden kraj. Skąd jeszcze te dzieci przyjadą do nas? Czy już są w naszym już kraju? Już są. To właśnie wszystko dzieje się teraz, w ten weekend. Jeszcze dzisiaj przyjeżdżają. Dzisiaj właśnie w Warszawie wylądowała grupa z Iranu. Dzisiaj jeszcze też będzie grupa z Kenii, ale mamy już gości z Peru, z Kolumbii, z Ukrainy, z Białorusi, z Korei Południowej, z Hongkongu. To jest naprawdę ogromna różnorodność. Wyobraźcie sobie, że grupa dziewcząt, które przylatują do nas, przyleciały do nas z Indii, nie mogłaby przylecieć, gdyby te dzieci nie miały paszportów. Tak. A nie mogły mieć paszportów, bo są sierotami, nie mają mamy, taty. A dziecko, które nie ma taty w Indiach, nie może mieć paszportu. Wyobraźcie sobie, jak to jest skomplikowane, żeby te dzieci jednak mogły tu przylecieć i mogły z nami być. W jaki sposób to zrobiliście, że one z nami są? Współpracujemy z organizacją, która zajmuje się wspieraniem kobiet z marginalizowanych środowisk z Mumbai. To jest współpraca już wieloletnia i dzięki tej współpracy i zaangażowaniu cudownej liderki tej grupy, która założyła również tę organizację, to się udaje. Ale to jest bardzo długi proces, miesiące również przygotowań, ponieważ te dziewczynki, bo głównie dziewczynki do nas przyjeżdżają z tej grupy, muszą, tak powiem, znaleźć ojca. To znaczy, musi znaleźć ktoś, kto podpisze, że jest powiedzmy takim fikcyjnym ojcem, ale to umożliwia tym dziewczętom zdobycie dokumentów, tak naprawdę zaistnienie, bo bez żadnego dokumentu one w tym kraju po prostu nie istnieją. Czy to jest uczciwe? Nie. Nie do końca. Nie. Widzicie, i to nie jest takie jednoznaczne wszystko. To też warto o tym wiedzieć i o tym rozmawiać. Kochani, bardzo ważna sprawa. Krysiu, ty się zgłaszasz. Słucham. Mam pytanie do pani. A jak sobie można poradzić z dziećmi, które nie rozumieją języka polskiego? To jest bardzo dobre pytanie. Bo wiele z tych dzieci nie mówi po polsku, ale nie ma też wspólnego języka. To znaczy nie wszystkie dzieci porozumiewają się w języku angielskim, ale jest coś ważniejszego. Wszystkie te dzieci zajmują się jakimś rodzajem sztuki, na przykład tańcem, teatrem, cyrkiem. I właśnie sztuka w tym projekcie staje się takim językiem, wspólnym językiem porozumienia. Bardzo ważne jest to, że w tej chwili jeszcze są potrzebne tak zwane rodziny goszczące w Polsce. Osoby, które przyjmą te dzieci do swoich domów. Wszystko na stronie Brave Kids. Warto dowiadywać się, bo być może ktoś z Państwa chciałby pomóc i takie dziecko gościć w swoim domu. I bardzo ważne jest to, że 19 czerwca, czyli za raz, dwa, trzy dni, Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza serdecznie na spektakl. To będą tancerki młode właśnie z Indii, o których rozmawiamy, ale także dzieci z Ugandy, dzieci z New Delhi, z kolonii marionetek. To są slumsy. To są dzieci, które po prostu mieszkają w slumsach. A w Radziejowicach już jutro grupa z Kenii, Korei Południowej i Białorusi zaprezentuje swój wspaniały występ. A to, co słyszymy teraz, posłuchajcie. Okej. To jest fragment próby zeszłorocznej. W tym roku podobnie to będzie wyglądało. Mnóstwo energii, mnóstwo dobrych emocji. Te dzieci wyjeżdżają stąd i wiedzą, że gdzieś tam jest taki świat, w którym być może kiedyś będą żyły. Mają swoje marzenia i wydajecie ludziom marzenia i za to bardzo Wam dziękuję. Naszym gościem była pani Agnieszka Ćwieląg z projektu Brave Kids. Dziękuję bardzo i zapraszamy na wszystkie wydarzenia. Desconhecida, mas alguém cantou e pelo mundo inteiro foi ouvida. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. A canção está no ar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Uma única voz pode ao mundo ensinar. E assim outras vozes também podem se juntar. Se você sente a música, não tenha medo de cantar. Uma única voz pode o mundo transformar. Cześć, ja też zasnął. Miałam nadzieję, że tego nie powiesz. Taka piękna piosenka, a one tu chrapią. Pani Aniu, czy pani widzi, co tu się dzieje? Ja widzę fajne dzieciaki tutaj, że się dobrze tutaj dzieje. W każdym razie ta piosenka Jeden mały głos, taki tytuł nosi ta piosenka i ten jeden mały głos to jest najważniejszy głos świata, bo każdy mały głos jest ważnym głosem świata, nawet ten najmniejszy. I to bardzo pięknie łączy nam ta piosenka Projekt Brave Kids i historię o pewnej opowieść, o pewnej wystawie, która jest niezwykła, poruszająca. Wystawa to nie wiem, czy wam się dobrze kojarzy to słowo, bo wystawa to często się kojarzy z tym, że nie można dotknąć, prawda? Nie, mi się kojarzy wystawa, że jesteśmy w takim wielkim tunelu. Aha. I są takie obrazy na przykład i są też takie tabliczki, że o to jest coś, a tam to jest coś i tak chodzisz i to jest w takich gablotach i tego nie można dotykać i tak chodzisz i musisz to oglądać. To tylko. Teraz sobie wyobraź, że wchodzisz i nie ma żadnych gablot, a przynajmniej jest ich niewiele, są klocki, mnóstwo świetnej zabawy. Mało tego, powiem ci, że tę wystawę zorganizowały i wymyśliły bardzo mądre osoby, które kiedy ją wymyślały, na przykład kucały, żeby zobaczyć, w jaki sposób dziecko patrzy na ten świat i wszystko jest dla was. Czy Krysia i Czesio domyślają się, o czym mówię? Tak. Cóż to takiego jest? To jest wystawa Króla Maciusia. Po prostu. A gdzie ta wystawa się znajduje? Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. A gdzie to muzeum jest? Na Anielewicza. A w jakim mieście? Warszawa. No to jest wspaniała wystawa. W Muranowie. Na Muranowie, tak, to jest dzielnica, bardzo pięknie powiedziałaś. Serdecznie zapraszamy. Ta wystawa, no jest ze 2 tygodnie jeszcze macie czasu, proszę państwa, żeby tu przyjechać. A w studiu z kuratorka tej wystawy, Anna Czerwińska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani Ani, to prawda? Kucała pani, żeby jakoś tę wystawę zaaranżować dla dzieci? O, nie tylko kucałam. Nie tylko na kucaniu to polegało, ale też konsultowałam. Konsultowałam wystawę od samego początku z dziećmi. Dlatego, bo bez tych mniejszych konsultantów to mogłabym sobie nie poradzić. Tak naprawdę to my we dwie, bo współkuratorką wystawy jest Tamara Sztyma, cały czas zastanawiałyśmy się i poszukiwałyśmy w sobie takiego dziecka i cały czas gdzieś przenosiłyśmy się te kilkadziesiąt już lat wstecz i zastanawiałyśmy się, jakbyśmy były takie mniejsze, jakbyśmy patrzyły właśnie z tej perspektywy 1,10 m na wystawę i czy właśnie koniecznie chciałybyśmy oglądać te obrazy i czytać te podpisy. A myślę, że wszystko zaczęło się od człowieka, który także miał w sobie duszę dziecka. Czy takie dwa słowa, stary doktor, to coś wam mówi? Ja wiem, o kogo chodzi. Proszę. O Janusza Korczaka. A kim był Janusz Korczak? Janusz Korczak opiekował się dziećmi w domu dziecka w czasie wojny. Pozwolono mu opuścić Polskę, że mógł uciec, był zasłużonym Polakiem, ale nie chciał, więc zginął w komorze gazowej razem z dziećmi. A no widzisz, ta historia się tragicznie skończyła, ale oddał swoje życie za tych, których kochał najbardziej. Poszedł z nimi do końca, trzymał za rączkę, nie opuścił, a czasy wojny są czasami strasznymi, najgorszymi, jakie sobie można wyobrazić. I naprawdę, wy żyjecie, macie pokój, macie spokój. Nie potraficie go do końca docenić, bo nigdy go nie straciłyście, ale ja mam nadzieję, że też nigdy go nie stracicie. Ale stary doktor to też człowiek, który na wiele pozwalał dzieciom, ale też wiele zakazywał. I... czy dziecko na przykład, waszym zdaniem, ma prawo do popełniania błędu? Tak, każdy ma prawo do popełniania błędu. Nawet dorośli. Nawet dorośli. Dziękuję wam bardzo. Bo każdy człowiek uczy się na błędach. I każdy człowiek też potrafi zrobić coś złego albo popełnić błędy i to nawet jeżeli się popełni błędy, to nie wolno go tak od razu ukarać. A co to znaczy być sobą? Wiecie? To znaczy, że nie zmieniaj się za bardzo z innych. To znaczy, że jak na przykład kogoś lubisz i chcesz być taki jak on, to nie możesz takim być, bo no, nie jesteś wtedy sobą, tylko starasz się wyglądać jak on, chcesz mieć takie cechy jak on, chcesz na przykład tak umieć ładnie tańczyć jak on i chcesz po prostu robić wszystko jak ty i nie cenisz tego, że jesteś sobą. Zobaczcie, pokażcie swoje kciuki teraz. Każdy z was ma linie. Jak te linie się nazywają? Papilarne. Pięknie! I każdy ma inne. Na całym świecie. Nie ma dwóch takich samych osób, które miałyby takie same linie. Co to znaczy? To znaczy, że każdy ma prawo do bycia sobą. Tylko trzeba mieć też odwagę, żeby być sobą. Pani Aniu, to są najważniejsze pytania świata, które państwo zadajecie tropem starego doktora na tej wystawie. Tak, no zadajemy takie pytania, ale też pozwalamy na tej wystawie właśnie dzieciom być sobą, bo Janusz Korczak, czyli Henryk Goldschmidt, bo Janusz Korczak to nie tylko Polak był, ale i Żyd. Janusz Korczak mówił zawsze, że dzieci mają prawo, żeby być sobą, ale dzieci mają też prawo do dnia dzisiejszego. Jak myślicie, co to znaczy prawo do dnia dzisiejszego? Trudna sprawa. To już trudniejsze pytanie. Pani Aniu? I to jest tak, że my dorośli czasami cały czas pędzimy do przodu. Patrzymy na nasze dzieci i myślimy sobie, och, nasze dzieci muszą być mądre, muszą się uczyć, muszą pracować, żeby być mądrymi dorosłymi. A nie doceniamy tego, że dzieci w tym momencie, to jest bardzo ważny ten moment, ten właśnie, w którym jesteście, i w tym momencie macie swoje problemy i radości. I żeby o tym nie zapomnieć i żeby być sobą i też być sobą na wystawie. No to trochę jak mistrzowie zen. Być tu i teraz. A zresztą, co was obchodzą wczorajsze kłopoty czy jutrzejsze plany? Dziecko właśnie to ma. Kochani, to jest, myślę, bardzo ważne, o czym za chwilę powiecie. Gdybyście mogły wybrać jedną rzecz, jaką można by na tym świecie zmienić, to jaka by to była rzecz? Jedna rzecz, która zmieni ten światek. Nie, nie, nie. Ja mam pomagać dużą rzecz. Ludziom. Pomagać ludziom. Ja mam dużą rzecz. No to powiedz, o co chciałaś. Żeby w ogóle żadne kraje się nie kłóciły i żeby nigdy nie było żadnej wojny. Krysiu? Ja mam trochę inny pomysł, bo w większości miejsc, na przykład jak na placach zabaw, jest zakaz wstępu psów, a psy to są jedni z najbliższych przyjaciół wśród zwierząt dla ludzi, wie, i ludzie pewnie by bardzo chcieli chodzić z nim wszędzie, więc chciałabym, żeby też pozwolono psom chodzić na smyczy w tych miejscach, gdzie nie wolno psom wchodzić, żeby ludzie byli szczęśliwi, że mogą być ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi zawsze. A ty masz psa? Ja mam kota. Proszę bardzo. Jeszcze mogę zrobić tak, że na przykład nie dopuścić do tego, żeby pokolenie? Żeby następne pokolenie nie chciało, żeby wojna światowa znów, wie pani. Wiem, proszę pana, wiem, bardzo mądrze pan myśli, a ja mam takie marzenie, dużo skromniejsze niż to, o którym teraz wspominasz, aby nawet wtedy, kiedy urośniecie, wasza dusza była biegowata. Biegi Dzieci Zielińskiego, tak nazywa się ten zespół. I Piegowata Dusza, wasza Piegowata Dusza, najpiękniejsza dusza świata. Co to jest? Co to znaczy? To znaczy Piegowata Dusza, żeby ta dusza wam się nie zestarzała, abyście zawsze byli ciekawi świata, radośni, jacy jeszcze. Zadziorni. Abyście wskakiwali w sam środek kałuży. Bo to jest chyba fajne. Żebyśmy się bawili z berka w radiu. W berka w radiu, a to... Żebyśmy... Prawda. Żeby to, co robiliśmy, żeby się nic nie zmieniało, żeby to, co mieliśmy, to żeby nie zmieniało się, tylko żeby było takie, co my uważamy, żeby się to nie zmieniało. Nikt nie może zmienić naszej duszy, bo to przecież nasza dusza i my ją decydujemy. Ha, to jest dłuższa filozoficzna rozmowa, ale teraz, Czesiu, jeśli pozwolisz, wróćmy do muzeum. A Polin, możemy tak w skrócie powiedzieć, gdzie jeszcze przez 2 tygodnie jest fantastyczna wystawa. Właściwie jak brzmi tytuł tej wystawy? W Polsce króla Maciusia, stulecie odzyskania niepodległości. W Polsce króla Maciusia. Więc właśnie, więc wszystko zaczęło się od starego doktora Janusza Korczaka, który już niebawem, bo w lipcu będzie świętowałby, ale my możemy świętować jego urodziny. No i Korczak rozmawiał z dziećmi na najtrudniejsze tematy. Nie bał się tego. Pytał na przykład o to, do czego dzieci mają prawo. Czy wy wiecie, do czego dzieci mają prawo? Do zabawy. Mają prawo, żeby powiedzieć swoje zdanie. Mhm. Mają prawo, żeby żeby nikt ich nie bił. Mają prawo do różnych rzeczy. Mhm. Mają prawo, żeby się uczyć. Ale mają prawo, żeby czytać książki swojego zdania. Tak, ale wiecie, bardzo ważne jest to, że poza tym, że macie prawa i tych praw macie dużo, macie także obowiązki. Czy to się zgadza? Niestety tak. Ale są także stety, bo to bardzo pięknie wychowuje też. A także są rzeczy, których absolutnie wam robić nie wolno. I jak to jest ładnie poukładane, to wtedy na tym świecie mamy szczęśliwego człowieka, czyż tak? Tak, i Korczak mówił tak, zaprasza swoje dzieciaki do współrządzenia, czyli mogły razem rządzić, ale też współgospodarowania. Czyli razem tu gospodarujemy. Nie to, że jedno robi za wszystkich, tylko razem gospodarujemy. I co było najważniejsze w tym myśleniu Korczaka? Co było tak niesamowite, że te dzieci, pomimo tego, że nie miały mamy, nie miały taty, były osamotnione na tym świecie jak Tomcio Paluch, a jednak często bywały szczęśliwe. Ja myślę, że Korczak chciał, żeby dzieci wierzyły w siebie, żeby miały marzenia i żeby wierzyły, że kiedyś mogą być mądrymi dorosłymi i zmieniać ten świat. Kiedy ja zawędrowałam na tę wystawę, to zobaczyłam okulary Korczaka, książki, które sam napisał, ale także, które czytał. I mnóstwo takich przedmiotów starych, które rozpadają się w dłoniach. Oczywiście nie możemy do ręki ich wziąć, ale to bardzo wzruszające. Natomiast te całe tabuny dzieci, które tam biegały, to rzeczywiście zachowywały się jak na placu zabaw. Co zastaniemy, kiedy przyjedziemy do tego muzeum na tę nagradzaną wielokrotnie wystawę, no bo doceniły tę wystawę różne środowiska i to jest bardzo piękne w tym także. Co tam zastaniemy? Na pewno dzieci. Czasami zastaniemy tłum biegających, poszukujących własnych ścieżek dzieci, ale zastaniemy też taką przestrzeń książki. Dlatego, bo cała wystawa, takim sercem tej wystawy jest opowieść o małym królu, królu Maciusiu I. I będziemy mogli razem z tym małym królem Maciusiem I przejść przez książkę. Wejdziemy do tej książki, będziemy słuchać fragmentów tej książki, będziemy siadać na tronie, bujać się, ciągnąć lwa za ogon, będziemy się świetnie bawić, żeby później razem z tym królem Maciusiem zastanowić się, jak tu urządzić ten świat. A 30 czerwca zaprosimy, wiecie co się wydarzy 30 czerwca? Nie. No, to będzie ostatni dzień wystawy, to będzie finisarz, wielkie święto. Wiecie, co to jest wernisaż? Nie? Nie. Co to jest wernisaż wystawy? Jak myślicie? To jest koniec wystawy? wernisaż to jest taki początek, uroczysty początek, a my zrobimy finisaż, czyli ten uroczysty koniec wystawy, to uroczyste zamknięcie. I zapraszam wszystkich 30 czerwca do Muzeum Polin, bo wtedy wystawa będzie bezpłatna, będą się działy różne rzeczy, będą warsztaty, wydarzenia teatralne, będzie można spotkać wszystkie osoby, które brały udział właśnie w przygotowaniu tej wystawy, jeszcze z nimi porozmawiać, zrobić sobie pamiątkę i wysłać tego króla Maciusia na wakacje. A no właśnie, ciekawe dokąd? Ookie bookie cookie dookie fookie cookie hookie jookie island, where the icky beaky kiki deaky feaky geeky heaky tiki play. They do the hula boola coola doola fula goola hula all day. By the ooly booly cooly dooly fooly gooly hooly dooly bay. A no właśnie, król Maciuś pierwszy już marzy o tych wakacjach. Gdzie? A wyobraźcie sobie, gdzie? Podpowiedź była muzyczna przed chwilą. No, no wakacje zbliżają się, także już niebawem, drodzy Państwo, pojedziemy wszyscy. Ale póki, ja myślę sobie, że chciałabym zaprosić Was, to będzie chyba wyjątkowe spotkanie, w poniedziałek, czyli już jutro, w samo południe, czyli o godzinie... Samo południe? 12. Brawo, w sali koncertowej zamku. Ale mam lekcję. W sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie poznamy nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej i Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. No, tak się składa, że zagadkowa niedziela zdobyła ten zaszczytny tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Mamy 10 podwójnych zaproszeń z tego tytułu także dla naszych zagadkowych, ulubionych słuchaczy. Bardzo proszę dzwonić do Marka. No i mam nadzieję, że jutro się spotkamy. No to pożegnajmy się po mistrzowsku. W takim razie, drodzy Państwo, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej! I wesołej! I wspaniałej! I słonecznej, chociaż może z chmurką małą. Anna Czerwińska Królewsko. Była naszym gościem. Bardzo dziękujemy serdecznie. Królewna Alicja z Krainy Czarów, dziękuję. Dziękuję. Krysiu, debiutantko, dziękuję. To był udany debiut. Dziękuję panie Czesławie również. Gratulacje. Elżbieta Malinowska, Marta Blokiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. A kiedy? Za tydzień. Za tydzień. Pa, pa. Autopromocja. Don't you want me, baby? Pomysł na najnowszą płytę podsunął im sam Quincy Jones. Oboje na niej artystycznie szaleją, śpiewając, grając, a nawet malując. A to, jak Mika Urbaniak i Victor Davis przekształcają pop w sztukę na żywo, usłyszymy w trójkowym studiu dziś wieczorem. Zapraszam na transmisję ich koncertu od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać nawet za 6 miesięcy. RRSO na 6 czerwca wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 26 czerwca. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Nie jesteś sam.